بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصدر درجنا باب دے تو بیان دا رکی چراغلی دی فبارد صبر کی وزی قال حدثنا الانصاری قال اخبرنا معنن قال اخبرنا مالک بن آنسن الزہری انا توانی عزیدن رحمهم اللہ نبی سعید رضی اللہ عنہ امن ناسا من الانسوار تبیشت سخلق دانسوارنا سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتوام سوال قرآد نبی علیہ السلام نبیتے ورکلون ثم سعلو بے سوال قرآد فآتوام نورکلون بیتا ثم قال بے اللہ بی جرنا وکنو اندی من خیر اغشبی ما فرد سخیرنا بسمارنا فلن ادخره عنكم فلن ادخره عنكم لتاسن جمعكمنا او تاسن فتومنا ومن يستغني او تاسن طلبت بي فروائك مالباری او بے پروائی سرگندتا بخلق معلوم تتوجون کئی خلق نسوالن نکئی یغنه اللہ واللہ بے مالبار کی او بے پروائی کی ومن یتعفا او تاس غام بسوال نفاقو یعفه اللہ اللہ بے پاکی ومن یتصبر او چاہنے تصبر چاچی دا صبر طلبکو او اللہ نے صبر غفتو یو صبره اللہ واللہ بے صبرناکو بلدئی لکہ دا صبر خاندہ مالک اللہ واصبر وما صبرک الا باللہ او چاہتو صبر کنو اللہ بے صبرنا تو گردئی او دا صبر توفیق اختو ناللہ بد صبر توفیق ورکی وما اوتیا حدن شین ندور کنشن یوتن پس شیح و خیرن چیا غبی غروی و اوسر ارفراح دی من الصبر دا صبرنا صبر دی و حضانانا چاہتا اللہ صبر ورکی اپنی باپ کی حدیث دے دانس رضی اللہ عنہونا دانس رضی اللہ عنہونا روایت سے ہاں حدیث حسن صحیح اگر دا صبر دے لی مقام دے اللہ و ان اللہ مع الصابرین انما يوفى الصابرون انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويروى هذا الحديث عن مالك رواشدي حديث امام مالك رحمه الله اے فلن ادخره عنكم لن لفضر آب هرگز زجمکم نتاثنا وبروان وبافواتن شے فلن فلن ادخره عنكم نیوکی لن دے بلکی لن دے نی جمکم دتاثن والمانا تیه وارد المانا تکی یودا یقول لن احبسه عنكم زی بندوم ندتاسنا باب ما جا فی ذی الوجہین دام دا قبیان دا کی جراغلی دی پا بارد دو مخی کی خلقوی دا دو مخی سارے دی یو لئے سوئی بن بدل سوئی یو تا یو خبره کئی بل تا بلا خبره کئی او یو دا باطل او دا دروغ خبره کئی من لبنا کئی او دا خلق من کی تفساد کر گلی او مسلمانان ناری نظران اپخل من کی جنگ گئی اگر بادی بردار کاتی یو خود نفس خبرو بزر او یو خدا چی دیتا آغا او دل وجه وی اکی تاولا رکنو بازی داد دا بنا خبری جسول در چگلی راوی تیه دیگر تخوان دوری اوات والا دچه او سکتا که جاولی فلانای خدا سی نجاولی سی نسی دلت رکھو دیگر تا خبر آبار نو داد سرین دی سرین دیو خبر آولا اولی دی بل بل اولی در نن خود دنیا که زمون با بدن سی بیدا چی بس دیو بل پسیل دی آئی تول دنیا بہو بلکس لگی آئی با عدد جوڑتے سوک دلوئی فلاب خدا کے دیران انی تراؤ کو خودی آرہا سے مکہ آرہا جتا تارے بھی سوکنے چاہ حضر رہا رہا رہا خفے کی تخفتان دے بابتنا دے تراوتنا دے تعلیم و تعلق نووتے دا دنیا تول دنیا تا تو قرآن کی گورا جنا انبیاء علیہ السلام تجھے بخطل افردی لگی آؤ چاہو اللہ مخامخ ہوئی چاہو اللہ کشش آئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَانِ لَا مَشَى نَبِي صَالِحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْمَائِلِ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ بے شک بدترین دا خلقنا کنیز دا اللہ طرف دا قیامت ذل وجہین خاوند دو مخنوئی یو تا یو سوئی ذل لگل سوئی آفدی طریقی دا خلق چغلئی ریورائی وفی الباب من عمار و آنس رضی اللہ عنہما هذا حديث حسن صحيح نبي خبر بلت رسول دانا روالي ديو خبر بلت رسول ناروالي ايمان نوري رحمه الله ويولداء اصدت شيئيد لتراشي چیتا سو خوشحالی کی نیلا خبری کئی نیلی ودا سنوہ لگن برگرے پیدے تو خبر آبائی ایدا خزنمون دا مخالفین مخالف کے ایدا کیا کرتا نفاقی دروغی دوپئی ایدا کر کے دزوار ادارو پتر راز جان سرگنده او دی طریقی سراده دا دو دلو پا منز کی نقصان پیلا ہوئی نقصان پیلا ہوئی باب ماجا فن نمبا باب دی فضان دا تجرا غلی دی پبارد چغل مار کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَإِذْ شَهِدَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنِ فقیل له ارشو زفر جلان ہوتا آغا یبلغ الامران الحدیث عن الناس ویدا فریر سویبا امیران تا او دو حکومت مراو تا خبر دخلقنا بار سلے دیوش خبر حکومت لولی جلوی نا پیلی سی جیل لے پیلی گی داغدی جسی پی کئی ویدا سوئے دے یبلغ لنرا الحدیث عن الناس رسوی دے امیرانو تا خبری دا خلقنا دے خلق دا خبری فقال حزیفتو حزیفر رضی اللہ عنہ حزیفر رضی اللہ عنہ اما ویدری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائلی لا کل جنت قطاتم نبدن کی جنت چغل مار سفیان رحم اللہ والقطات انمام چغل مار توئی اگر حکومت اسلامی تا خبر رسول دو قسم ہے یہ حکومت تا خلق مقرر کری جتا تو گر گئی اور جسوں پر عمل کی فساد کئی اور امن عام خراب ہوئی اور مسلمانان اتفاق گر رہی یاروں سے فساد اور مصیبت پیلا ہوئی نو اغم توائے ندا سے خبر ورکل حکومت تا درستی کارش ہے چه ده غلو ده داقوانو ده ملک دروانونو و ملک ده فتنی فساد و ده بدنی تیلاوونو خبر حکومت اسلامی تا ملاوشی او غید ده خلق مخنیو کی زکا ده حکومت اسلامی ده مواری چو امن عاما ده خلق ده مال ده جان ده هوای فازت ده داغو فریضت یو داکو ده یار پاک خلق خبری اولی حکومت تاوک جروف پی جوڑائی اوہا پاکان خلق بے ضرر خلق دے دروغ دے چغلی دے وجنا اغپ حکومت تنگی نباتا احرام چغلی کی رازی باتا احرام چغلی کی رازی هادا حدیث حسن صحیح هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی العیی باب دیتا بیان دا سرا غیبی پا بارا دا العیی کی ایدا پا تسرین عین محمل سر رضی اللہ دعواتان شد او عویت المنطق چه کل سلید خبر نبنش خبر نشی کوله و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا یزید بن هارون نبی غسان محمد بن متورف عن حسان بن عطیہ رحمهم اللہ عن ابي امامة سوق دا ابو امامة رضي الله عنه سدد ده ها دا ابو امامة رضي الله عنه سدد ده ورثت ده ايه ها اتا تغلي لنا في سدد ده نور عن النبي صلى الله عليه وسلم اب نبی کریم علیہ السلام روایت نقل کئی کالا الحیاء وی بلد ابی بی حیاء والعیو آواز زوالد سلام نائے دیرے کی دعی مانا صدا چپ والد آخبرون شعی کی گنالا کاغا نصر دیو کشیر دی شعبتان من الیمان دائیو جو شعبی دی دیمان نا دیرے کی گر علیو دا خبرنا جزوال تقدینے کی مراد دے هو السکوت عما فیه اسم چپوال دا خبرنا کشیر دی کنصر دی چیوی کی گناہ دا دا دا ایمان دا شوگون دی دا دا ایمان دا شوگون دی عرب سو امام سلیجی رحمت اللہ علیہ وسلم دا ایمانا پا خوصا بی حبر کبه خبرې کې د دې یاري نه کیرا چې نه ته دخلینه دې ګناه خبره نه راوځي یا اس دې خیری خبره ته نه نه راوځي دا د دې امام مخیجه سره د الله دې یاري نه ته خبرې کې یاري ته ته دخلینه ګناه خبره نه راوځي یا ځنې لا یعنی خبره وی من حسن اسلام المرء فرقه ما لا یعنی والبغاء والبواء والبغاء فحش خبري رسن دخلينا اي دخلينا فحش خبري رواسي والبغاء اوه فصاحب چه دخل مقدار و حاجت انسان جندر جه او طارق اظهار و تفاقروي اوارو کی دا دروغو او دا بہتان من مخنالے شعبتانی من النفاق داو دہی سیدی دا منافقتنا حالا عدیس حسن غریب من نمانا رس من عدیس بی غصان محمد ابن متورف قالا امام ترمیزی رحم اللہ والعی قلت الکلام عیشتا او کت خبر کونسی چرتا دبنا دی فیلی خبرونکا والبدا والفحص فی الکلام او بدا با خبرو کی فحش و بی هوایو توی والبیان و کثرت الکلام دی خبر کون مثل حولان خطبا ومثل دی خطبانو چی درو غولو عقا اترا رزکی او کسی تحانی خلق لوی اللذی اختبونا اغسی خطبی ویفیوسی اونت القناع ندی فراق والکی فخبرو کی ویتفسحون فیه ویتفسحون فیه او دید زان نفسا حتی تجید من مده الناس بمده خلقنا فیما هر مده لا يرضى الله جل ان خفيت اله العالمين غن خفيت باب ما جاء ان من البيان سحرا باب دي بغان دا سحرا پوری دي چيتنن باب دي بغان دا سحر لري لك جادو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلين بشق الذكري ان رجلين بشق الذكري قد ما رغلو قدماني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اطربا ندوارو سخدمويني وا سکلمات خیسته ویلیو بلاغت و فساحت و فکی فعجب الناس من کلامهما خلق تعجب کرو بزید کلام دو جنا صدا اللہ حبیب ویلن من البانی فلتفت ایلینا بتسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ویلی ان من البانی سحرا او ان بعد البيان سحر دا تلفاظ ویلی درائی شک دے کی کمی ویلی او دیرے کی دا حدیث دو مانا بانی علماء ذکر کری بعد بیان چیاغا حق دے ناغدا سے اثارو کی لکسن کی جادو پا خلقو اثار کرے او جن دا سوی چا باطل ناغدا تر لکس جادو باطل ندا سے اثار کرے نذاغلا ما نا غانو لما اوکنی وفل بار النار المسود وعبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنهما. نباز دې کې دا حدیث په مذمت حمل کړي او باز دې کې حمل کړي دې په مذهباني. باب ما جاء في التواضع باب په بیان دا چې راغلي دې په بار د عاجزۍ کې. عاجزي د فقیر وی تکبر نشتا ابدو ګوري چې څنګه پیدا او سور از پس بز چرت ازم خارکی زمبا اپتن میں لگی چی دستر گو پتنی دو نپس اور زم کا جنت لگن بچی سرے پیداد نتخین یو خارکی گی پتا لگی نچی کم طرف لگی ندا گرو او تکبر بکن دینا را وزی قرآن دسنا قطیبتو قرآن ورن عبدالعزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبي رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشك الله عليه فرمائي ما نقصت صدقه من مال کمی ندر است خیرات پو مال کی پا خیراتنو مال کمی گی نا آبل کے دیوی گی اکا اللہ وما انفقتم من شین فهو یخلفوه اللہ دارد بدلولو وادی ورکنی وما زاد الله رجلا نجات الله شليل رفاق سرا الا عزا مگر عزت ایو سر ماتی کئی دیوشنا سرد قدرت نا پینتقام نا اللہ اور کئی عزت سوا کئی وما تواب واحد للہ عاجزی دیده اختیار کری او تن ده پارد رضا ده اللہ تکبر و غرور اتریخ عاجزی اختیار کری الا رفعه اللہ مگر اللہ پورت کری اے رفعه اللہ یعنی فی الدنیا والآخرہ فدنیا و خیر دعاو کی اللہ پورت کری وفی البعام اوپری باق کی حدیث دا عبد الرحمن ابن عوف او ابن عباس او ابی طفش سنن ماری رضی اللہ عنہم او مند دو عمر ابن سعد هارا حدیث حسن صحیح اباد روایات کدا سورا بلیچ نشتے و بنی آدم چکل دے توازو کرن اللہ ملک تاوئی وی پور تا قدد شا او چکل دے تا تبور کئی نو اخکا پیکا نو اخکا تکول و برکول دبر مالک دے طرف نئی باب ما جا فی الظلمی باب تبران دعوتی چراغنی دی تبارد ظلم کی اللہ ظلم خوخینا ظلم کے زیادے کے چالا حق نور کے حق و لکمیں و بھی قال حدثنا عباس العنبری قال احبرنا ابو داود توارسیو عن عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن ابی سلم عن عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمایا ظلم ظلمات يوم القيامة ظلم باب سبب جن تروي ترد قیامت بانی ایدہ دنیا دا خیرت کروندیو دا پتھے دغه یو ظلم دی کو نو سوره سوره یری دی پرد قیامت بانی لکه مومن به پخلا رنا کی روان دی ایمان غراوی الله یتا نورون دی نه دی مو بیوانهم او د ظالم د ظلم یری وی اباد او ظلمات مصیبتونو تکلیفونو توای لکه قران کې قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوچ دې چې نجات دو کوي د سختو تکلیفونو د اوچیو د دریابنا نو ظلم دا وسخ مصیبتونو فرض د قیامت باندې حضرت باب کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناو دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ ناو دا بی موسیٰ دا بی حریر رضی اللہ عنہ نا ہر حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ باب ما جا کی ترک العیب للنعمت باب دیکھو بیان دا کی جراغلی چتری زبا عیب لطول پا نعمت کے اللہ و نعمت در کرے نینو عیبنو پکن لٹے بلکہ دا فروع ہے کہ دا سبیز دے قابل و مستحق اندار اللہ رحم و کرم دے تما وبی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن الاعمش عن ابی حازم رحمہ اللہ انا ذی ورات رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے گے وما عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط قال ابن دل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام کی کلم دین طعام مباح مراد حرام طعام خود ایک نگر پتوان کی عیب لگول نی پکار گر پتوان آداب داری کی عیب بپکن لگے عیب سکر دے وی مالحن حامد یرد آخو مالگین نے ترش نے او قلیل الملح یرد آخو پکن مال دا کمرا غلیظ یرا خو سخت دے رقیب دا خو نرم دے غور نازج یرا دا خو پخشوے نوے تچھرے ندیتا عیب لطول وئی ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعاما قط بلدی تنم فطعام کی عیب ندی لطولے کانو دا اللہ حدیث سرد دمرد شان علینا ایراشتہاو کچری لگو ارتکیدو اکلہو بے خو ویلا ترکہو ورنپری بے خو رد دمرلی شام سراد دمرلی صفات خاندو ہرا حدیث حسن صحیح وابو حالم هو الاشجعی و اسمه مندد سلمان مولا عزت الاشجعیت مولا عزت الاشجعیت باب ما جا فی تعظیم المؤمن باب دیت بیان دعوت جراغنی دی فبارد تعظیم خولد مومن کی وبه قال حدثنا يحيى بن اقسم والجارود بن معاذ قال اخبرنا ويخبر الفضل بن موسى قال اخبرنا حسين بن واقد عن اوفى بن دلهما عن نافع رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر دلنا ابو المنبر فحتنه فنادى بصوت رفيع اواد کرو پایا اوچت سرا اے پوچھتا اکثر اواز کرو قال فرمائلو یا معاشر من اسلم بلسانه اے بللہ ساتھ اسلام مرور پجبا ولم يحزن ایمان الى قلبه او رسید لین ایمان زرد دتا ایمان زرد رسید لین لا توز المسلمین مسلمانان تزرر مرسوئی ایتاس مسلمانان تپس تری تزرر مرسوئی ولا تعيرهم تعير وي تعير توبيخ ورشنتا ایدی کلو مخی چرته گناہ کئی نپاہو تی غورو نمور کوا تالے توبی پتر ایانا مخی چرته گناہ کئی دیر وقت پکشر ہاں یو گناہ کئی تکی ورے نبیع خطابانو واجب تی چی تی غورا تی دو گنا داغ بیاباد دا امر بالمعروف وانی بالمنکر دے گنا تی نو ایرا تا خوچا تا پختی کرے اتو والاو سے دا جلی کلی تو امر بالمعروف نکے تو ہنی بالمنکر نکے تو خواقتا تی غور ورکے داغ شرمون دے مقصد دے پوچھے کرے گناہ تو حکمی پر آمر بالمعروف نہیں انہوں کردے وَلَا تُعِيرُوهُمْ اَوْبِلَتِ غُرُنَ مُوَرْتَوَئِ وَلَا تَتَّبِهَا وَرَاتِهِمْ اَوْ تَجَسُسَ وَلَتُونَ مَكَوِدَ عَوْرَتُ نُذِذِي سَرْغَنَّوِيهِ مَا شِتِهُ پِي جَنِجِ افْدَانِ کی سَعِبْ دے فَإِنَّهُ بِشَتَ شَانْدَائِ مَنْ يَتَّبِهَا سوچ ورپسیش دا عورت دخل گو مسلمان تسے تتبع اللہ عورتہو اللہ بزد دا عورت پسیشی ومن یتبع اللہ عورتہو ورعسو چی طلبو کو ورپسیش اللہ بزد دا عورت پسی افضحو ندیبو شرمو ولو فی جو فی رحلی ہی اگر تا دید کور پا منس کی وی کور کے دے پت دے کوئی الہ الالعین با دے بی زتکی رسوہ و سلند دے تی قالا راہوئی ونظر ابن عمر یومن او نظر کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ عورت علی بیتی بیت اللہ شریف تا ودا سمیلی علی القابت قابی شریفی تا فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ ما اعظم کی سلوت اے پورا اللہ سمر بھی عظمت در کرے و اعظم حرمت کی او سمر بھی عزت سا والمومن اعظم حرمت من اللہ من کی او مومن دیر الوید پیزت کی فنید اللہ دتانا د مومن پامین عزت د ثان ډېر دې وګوره د مومن عزت د قاضي شریف دې هم ډېر دې هر حدیث حسن غریب لا نعرف من فی الا من حدیث الحسین ابن واحد وقد رواه ابن ابراهيم السمرقندي عن حسین ابن واحد نحوه وقد يا نبي برزت الاسلمي او دا سنوات شیدا بی بردت الاسلمی رضی اللہ عنہ ہونا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم